Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kamerverhuurders in Amsterdam sluiten nog steeds omstreden groepscontracten af, ondanks een verbod dat in 2020 werd ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Verhuurders gebruiken de contracten om zo het puntensysteem te omzeilen en daardoor hogere huurprijzen te kunnen vragen. Amsterdam is de enige stad die groepscontracten verbiedt, maar greep de afgelopen jaren niet in. De gemeente gaat nu, na aanleiding van het onderzoek, wel handhaven. Het demissionaire kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Volgens minister Kaag van Financiën is het een evenwichtig pakket, maar worden de details op Prinsjesdag pas bekend. Afgelopen dag lekte al uit dat het kabinet van plan is om 2 miljard euro uit te trekken, om zo de koopkracht voor mensen met een laag of middeninkomen te verbeteren. Dat geld gaat vooral naar een verhoging van de zorg- en huurtoeslagen. De Nederlandse Zorgautoriteit wordt voor de rechter gesleept. Een coalitie van psychiaters, patiënten en burgerrechtenorganisaties wil dat de toezichthouder stopt met het verzamelen van de gegevens van ruim 800.000 patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De zorgautoriteit verzamelt die gegevens om een algoritme te trainen en daarmee wachtlijsten te verkorten. Volgens de patiënten en de psychiaters is het een schending van het recht op privacy en van het beroepsgeheim. PSV heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Tegen de Glasgow Rangers won PSV thuis met 5-1. Dat was ruim genoeg nadat de Eindhovenaren vorige week gelijk hadden gespeeld in Schotland. De laatste keer dat PSV meedeed in de Champions League was 5 jaar geleden. Dit seizoen speelt ook Feyenoord als landskampioen in de Champions League. De loting voor de groepsfase is komende dag. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen stevige buien over. Met name aan de kust is er ook kans op hagel en onweer. Morgen eerst wat zon en daarna gaat het weer regenen. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Wezenlijke en blijvende verandering vraagt simpelweg om nieuw gedrag. En dan eerst en vooral van individuele mensen. Wat ik iedereen aanraad is eens na te denken over je ideale zelf. Wat zou je doen als je nog 10 jaar te leven had? Of nog 2? Of nog een half jaar? We kunnen gevoelens van onbetrokkenheid, onmacht en moedeloosheid inruilen voor een veel aangenamer gevoel. Dat het ons lukt om zelf het ijzer te helpen buigen. Door niet langer te denken, er is niets aan te doen, maar is er niets aan te doen? Dit is de hartslag van Onno Aarden, schrijver. Ooit was hij een succesvolle blademan die een 5-sterrenleven leidde. En toen op een dakterras in Thailand stelde hij zichzelf de vraag: past dit leven wel bij mij? Hij schreef er een boek over, de kampvuurvraag. Hij ruilde het buitenkant mannetje in voor Onno 2.0. Iemand die beter naar zichzelf luistert en zich meer bewust is van de gevolgen van zijn handelen. Logisch dus dat zijn nieuwste boek onderzoekt wat we zelf kunnen doen om grote maatschappelijke problemen aan te pakken. En hoe het kan, dat we dat niet allang doen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Onno, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Heb ik het goed samengevat? Ja, je nieuwe boek? Ik herken er wel veel van, ja. Je nieuwe boek heet De Bevrijdende Rijkdom van Goed Genoeg, waarom minder willen ons meer oplevert. Daar gaan we het zo meteen over verder praten natuurlijk. Maar eerst dat 5-sterrenleven. Kun je dat voor mij schetsen? Ja, ik viel daar eigenlijk door toeval in. Ik kom zelf uit een heel modaal gemiddeld gezin. Ambtenaarsvader, huisvrouwsmoeder. Mocht toen een beetje proeven aan een mooi bestaan. En dat kwam halverwege de jaren 90, omdat de hoofdredacteur van een tijdschrift waar ik was aangemonsterd als redacteur, die zei: we zoeken nog een reisredacteur. Zou jij dat niet willen doen, Onno? Nou, dat is toch echt een droombaan. Ja, dat was een. Ik dacht, nou ja, goed. Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Dus ik ben. Ik kan me nog herinneren dat de eerste reis naar Portugal was. Naar een of ander buitenhuis daar. Met een hele rare adellijke oude man. Een soort jonkheer. Ja, ik vond dat fantastisch. Ik kon daar een verhaal over schrijven. Alles werd voor me betaald. Ik vond het ongelooflijk. Maar goed, dat bleek uiteindelijk de opmaat voor na een paar jaar. Ja, in een soort wereld van schoon schijn en klatergoud. Van het ene hotel naar het andere 5-sterren resort. En vliegtuig in, vliegtuig uit. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Eind jaren 90 tot begin deze eeuw. eindeloos veel geschreven. Want ik mocht daar telkens vragen stellen aan mensen. En als een redacteur, als een reisredacteur, een journalist op pad. Merkte toen ook wel dat het op twee manieren een beetje ging tegenstaan. Aan de ene kant werd ik er heel blasé van. Ik kan me nog herinneren dat ik met een collega die ook reisredacteur was, maar voor een ander tijdschrift van diezelfde uitgeverij. Ja, toch een beetje zat te klagen dat het in business class bij luchtvaartmaatschappij X was het toch niet zo heel goed geregeld met. Oh ja, dat is vrij blasé, ja. Met champagne meteen bij het begin en zo. Nee, dat soort dingen. En aan de andere kant zag ik ook wel dingen op al die mooie bestemmingen waar ik een beetje van dacht, ja. Klopt dit nou wel bij dat verhaal dat aan ons wordt verkocht? Eigenlijk het verhaal dat ik moet schrijven in dat tijdschrift. En dan het verhaal was dan een geweldige vakantiebestemming. Ja, dat het allemaal mooi was eigenlijk. Ja. En goed en prachtig. En dan zag je bijvoorbeeld hoe er met vuilnis werd omgegaan ter plekke. Of hoe, als je dan eens praatte met, want je had geen bal te doen verder. Ik bedoel, je schreef, de fotograaf was aan het fotograferen. Nou, dan ga je praten met lokale mensen. Ik kan me herinneren een keer op een totaal exotisch eiland midden in de Stille Zuidzee. Dat ik met een tuinman aan het praten raakte op zo'n honeymoon resort. En die zei, ja, nou ja, ik mag niet klagen van dit werk. Maar dat bleek hij ook letterlijk op te vatten. Hij mocht eigenlijk niet klagen van zijn baas. En die zei, ja, het is wel warm. En ik moet eindeloos deze parkachtige tuin onderhouden. En ja, we krijgen niet goed betaald. En ik merkte eigenlijk toen dat hij mij in vertrouwen nam. Dat hij mij niet meer als een gast zag. En toen zei hij op een gegeven moment iets waarvan ik een beetje schrok. Zei hij, ja, mijn enige vreugde bestaat er eigenlijk uit dat ik af en toe eens luister bij die deuren van al die suites waar die jong gehuwde stelletjes liggen. En dat vond ik eigenlijk een heel vies verhaal op het eerste gehoor. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, misschien is het systeem wel perverser dan die man. Het is eigenlijk een systeem waarbij het geld dat verdiend wordt in die resort, en dat was zo'n resort waar je, nou ja, €3.000 per nacht betaalde of zo. Dat gaat naar het Westen, dat gaat naar beursgenoteerde vakantieclubs waar je hier aandelen in kunt kopen. Dat geld gaat niet naar de bevolking en niet naar de familie van die tuinman bijvoorbeeld. Nee. Nou, het is niet zo dat ik de hele tijd rondliep daar als een sociaal geograaf of zo. Of was een heel maatschappijcritiek. Maar er werd wel een soort zaadje geplant. Van, De keerzijde van die hele toeristenindustrie ook. En aan de andere kant dus dat je aan jezelf merkte van ja, een soort van blasé. En wanneer kwam dan die echte omwenteling? Dus eigenlijk wat ik zei in het begin van op een dakterras in Thailand. Nou ja, dat was dus ook op zo'n reis. Maar dat was niet voor mijn werk. Dat was met een voormalige vriendin. Ik zat toen nog in een baan, ook als uitgever bij een soort luxe uitgeverij. Ik mocht mezelf toen hoofdredacteur noemen van het tijdschrift Miljonair, om het heel precies te zeggen. Nou, dat ging natuurlijk alleen maar daarover. En ik zag ineens dat misschien niet helemaal het pad voor mij zou zijn in de tweede helft van mijn leven. Dat kun je zo hebben. En ik zag toen heel helder voor me dat ik het zelf moest gaan proberen. Dat ik niet in loondienst moest blijven werken. Toen heb ik eigenlijk in eerste instantie besloten, gewoon heel, heel praktisch, om een communicatiebedrijfje te beginnen. Gewoon dat vind ik leuk, om mensen te helpen met hun communicatieproblemen. Maar waarom was het op dat moment? Nou ja, ik zat in een boek te lezen over een prachtig boek van Joost Ramaar over de perscombinatie. En hoe daar met geld eigenlijk hele verkeerde dingen werden gedaan. Er zat een soort roofkapitaal in die prachtige uitgeverij die onder meer het Parool heeft bedacht, of het Parool in zit. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk te loor. En dat was zo mooi opgeschreven dat ik dacht, ja, daar, hier zit iets heel naargeestigs in die, ja, het mechaniek van het groot bedrijf, om het zo te zeggen. Ik wil dat allemaal niet. Ik wil ook niet andermans problemen gaan oplossen. He, dat je een baas hebt die zegt, ja, we moeten dit en dat doen. En dat uiteindelijk blijkt dat jij dat moet doen. Allemaal dingen die al tijden sudderden. En die door, via zo'n boek, maar ook via het feit dat ik lekker eruit was. He, in mooi weer, gewoon ergens in een totaal andere omgeving zat. Ja, ik kwam dat ineens naar boven. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon die stap gaan zetten. Ik moet gewoon mijn baan eraan geven. dat leidde toen tot een heel vrij leven eigenlijk. Daar heb ik ook dat vorige boek over geschreven, De Kampvuurvraag. Een leven dat wat meer jouw eigen leven is. Dat wat minder het gevolg is van de nukken, de grillen, de wensen, de verzoekjes, de afspraken die andere mensen met jou maken. Dus op de automatische piloot gaan. Ja, en stiekem in een soort mal raken, waarbij je denkt dat dingen goed gaan... omdat andere mensen zeggen dat het goed gaat. Je gaat goed, hè? Je gaat lekker, hè? Ja. Ik zag het op Instagram, je gaat lekker. Ja, dat je mensen hoort zeggen, ja, ik heb weer een periodiekje erbij. Of, ik denk dat ik nu wel, hè, qua salaris of qua aanzien of qua status, dat het allemaal prettig is. En dat, ja, dat hele systeem ging me een beetje tegenstaan. Het is niet zo dat ik daar helemaal over afstand van genomen heb of zo. Hè? Dat ik nu in een of andere grot zit als een monnik. Met één jurk aan, die ook steeds vuiler wordt. Dat is niet zo. Maar ik heb wel gedacht, als dat systeem zo is, dan wil ik dat echt goed gaan bekijken. Meer van een afstandje dan als onderdeel van. En dat heeft tot dat eerste boek geleid. En nu tot het boek dat dan later vandaag uitkomt. Ja, en dat de bevrijdende rijkdom van goed genoeg. Het is eigenlijk een weerslag van een zoektocht naar hoe je buiten het systeem kunt treden om vervolgens dat systeem gewoon eens even kritisch te belichten om er wat aan te hebben voor jezelf. Gewoon voor je eigen gedrag, voor hoe je zelf in het leven gaat staan. Ja, je omschrijft het ook in je inleiding als een dokter die naar zijn patiënt kijkt, hè? Ja, precies. Kijk, het boek gaat over al die crises waar we nu mee te maken hebben. Maar dat is saai, want dat weet jij ook. En dat weet ik ook. We weten allemaal dat er ontzettend veel crises zijn die over elkaar heen buitelen. Mm-hmm. En voor zover we het niet weten, worden we er dagelijks aan herinnerd door een stroom van negatieve en vervelende berichten. Dat is niet voor niks, hè, dus daar moeten we mee. Maar de centrale vraag van dit boek was, ja, wat moeten we er dan eigenlijk mee? En wat moet ik ermee? Wat moet ik er als individu mee? Met al die negatieve berichten. Kan ik er wat aan doen? Alleen als je die vraag stelt, dan is die zo veelomvattend dat ik dacht, hoe zou een arts nou dat doen? Bij, hè, als je komt met een bepaalde vage klacht bij de arts, en je zegt van ja, de pijn aan mijn schouder. Hoe gaat zo'n arts dan te werk? Nou, die gaat eerst een diagnose stellen. Waaraan zie je dat het niet goed is? Wat scheelt eraan? Vervolgens gaat hij op zoek naar de oorzaken. Als de goede arts is, hè, ja, gaat hij gewoon zeggen, nou, of hij of zij, van, het zou dat kunnen zijn. Nou, eigenlijk heb je te lang zus gedaan of zo gedaan en daardoor is dit gekomen. En dan in de derde instantie ga je op zoek naar de oplossing. Naar de behandeling, zo gezegd. Ik dacht, nou, dat vind ik nou een mooie indeling voor het boek ook. Dus ik heb drie delen, waarbij het eerste deel eigenlijk de vraag beantwoord, wat maakt dat wij nou zo vastzitten? Dat we nou zo lamgeslagen in de touwen hangen? Nou, misschien herken je dat, hè? Nou, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Van je weet, het is 2:12, we moeten iets doen. Ja. Maar dat is zo'n grote vraag natuurlijk, dat het heel lastig dan is om te bedenken, ja, maar wat kan ik dan doen? Ja, precies. En heeft dat zin als ik dat verander en de rest verandert niet mee? Ja, precies. Dus ik ben toen met een psychotherapeut zelfs aan de slag gegaan. Het leek me namelijk dat we te maken hadden met een soort collectieve verstarring. En zij gaf een heel mooi inzicht in waar dat dan allemaal aan ligt. Vervolgens ben ik zelf in de oorzaken, de grondoorzaken van die situatie waar we nu in zitten, die toch wat penibele situatie, ben ik gedoken. Want even concreet, die crisis, die meerdere crisis waar we het over hebben, dan hebben we het over de klimaatcrisis. Ja, maar ook wat ik zelf heel bedreigend vind, is de al maar groeiende kloof tussen rijk en arm. Ja, dat is krankzinnig hoe dat de laatste, misschien 10 jaar uit elkaar is gaan lopen. Maar het gaat ook over crisis die we allemaal wel kennen. De wooncrisis, crisis op het gebied van stikstof, sociale crisis. Feitelijk is er een enorme crisis aan de hand in de in de politiek ook, met politieke betrokkenheid. Maar al die crises werken op elkaar in. Het wordt een soort kluwe. Ze hebben er ook een woord voor bedacht. Polycrisis heet het dan. Klinkt ook een beetje medisch, hè? Ja, het klinkt ook heel naar. Ja, dat is overigens een term die al eind vorige eeuw gemunt is voor het eerst. Maar de laatste tijd weer uit de mottenballen komt. In allerlei verslagen lees je dat we te maken hebben met een polycrisis. Want er zijn ook mensen die zeggen van, we moeten juist stoppen met het een crisis noemen. Maar een uitdaging. Want omdat een crisis heeft dan toch als effect dat je denkt, ja, een crisis, we zitten al in de crisis. En daar dan weer uitkomen, dat klinkt als een hele lange weg. Ja. Het is een beetje woordenspel, hè? Maar ik vind, ja, hou zelf wel van het woord crisis. Hoe vervelend het ook is, omdat het ons echt zou moeten dwingen tot actie. Ja. En dat kan dan, dat kan gedaan worden door mensen die zeggen, nou joh, maar elke crisis is een kans, hè? Of elke crisis is een uitdaging. Maar het is een crisis. We zitten echt. Het is urgent. Een urgente problematiek die veel vormig is. En nou, daar hoef ik, denk ik, daar weet iedereen wel ongeveer waar dat over gaat. Of tenminste, bijna iedereen. Want vraag aan 10 mensen, is het erg nu? Dan zeggen 8 van de 10 mensen toch zeker ja. Maar als je vervolgens vraagt aan 10 mensen, wat kan je er dan zelf aan doen? Dan zeggen 8 van de 10 mensen, nou, niet zoveel. Dus het is heel merkwaardig, dat is een soort omdraaiing. Dus we weten allemaal wel dat het heel erg is, maar heel weinig mensen voelen zich echt geroepen om die eerste stap te zetten. Nou, dan gaan we op zoek naar oorzaken. En in dat boek kom je uiteindelijk op een soort, ja, nou ja, laten we maar zeggen, behandelmethode. Maar een oplossingsrichting. En die gaat echt uit van eigen kracht. Laten we daar zo meteen even over doorpraten. Ja. Gaan we eerst een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Onno Aarden. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Een heerlijk, geestig, waarheidsgetrouw en herkenbaar beschreven boek. Voor alle mensen die van Frankrijk en de Fransen houden. Zoals de schrijver van dit boek het formuleert, is jezelf kennen de meest fundamentele bouwsteen van een leven waarover jij zelf de baas bent. En dat willen we toch allemaal, de baas zijn over ons leven. Onno Aarden neemt je mee op een ontdekkingstocht naar een leven zonder stress en problemen, een leven waarover je zelf de baas bent. Hij geeft geen aardverschuivende halleluja-tips, maar simpele inzichten die je weer even op scherp zetten. Het zijn dingen die we waarschijnlijk zelf ook kunnen bedenken, maar Onno heeft ze voor je opgeschreven zodat het net even wat beter blijft hangen. Hashtag Onno Aarden. Ja, enkele reacties op social media. Vooral naar aanleiding van je vorige boeken natuurlijk. Ja. Want dit nieuwe boek is natuurlijk nog niet uit. Tenminste, het bijna uit. Geen aardverschuivende halleluja-tips. Maar wel simpele inzichten die je even op scherp zetten. Is dat precies wat je wilt bereiken? Ja, dat ging wel over met name over het vorige boek. Als ik dat zo voor me denk. En dat boek over Frankrijk, dat was weer een ander boek. Ik vond het wel heel grappig om dat terug te horen trouwens. Ik heb hier geprobeerd om inderdaad een analyse te maken van alles wat er al is. He, dus meer uit elkaar te trekken en onder elkaar te zetten dan wereldbestormende nieuwe visie te leveren. Maar terwijl ik dat deed en daar met mensen over praten, begreep ik wel dat er ontzettend veel behoefte is aan een soort hanteerbaar verhaal. Een verhaal dat voorbij gaat aan alle stukjes informatie die we elke dag over ons uitgestort krijgen en die ons eigenlijk alleen maar meer in verwarring brengen. Ja. En dat hoop ik dan met dit boek voor elkaar te krijgen. Dat mensen het lezen en dat ze denken, oh ja, in feite gaat het hierover. Het komt hierop neer. Dit is uiteindelijk het grote probleem. En daarom is het ook niet zo heel gek dat we zelf kunnen bijdragen aan de oplossing. Het is eigenlijk niet onmogelijk. We kunnen dit gewoon doen. Je zei ook aan het begin, hè, een quote uit je boek. Wezenlijke en blijvende verandering vraagt simpelweg om nieuw gedrag. En dan eerst en vooral van individuele mensen. Dat snap ik. En dan is het wel heel lastig inderdaad. En dat vind ik goed aan je boek, dat je probeert uit te leggen van, hoe kan het dat we het allemaal weten? We weten allemaal wat de problemen zijn op dit moment. En dat we toch niet weten hoe te handelen. Waar ligt dat aan? Waarom komen we niet in beweging? Ja, Dat wil zeggen, er zijn drie woorden die als een soort enorm effectief slaaptablet fungeren voor de menselijke geest. Dat is business as usual. He, we zijn enorm blij als we iets voor elkaar hebben gebokst met bloed, zweet en tranen, dat dat er is. En dat koesteren we. He, dus ons gedrag of een bepaalde verworven status. Het feit dat je een auto voor de deur hebt of het feit dat je een mooi huis kon kopen. En dat is volkomen terecht, hè, even. Mm-hmm. Maar dat koesteren we. Dat geldt ook voor ons gedrag. Dus alles wat we om ons heen zien, daarvan filteren we uit wat ons prettig lijkt. En dat kopiëren we ook een beetje. En dat handhaven we dan. Nou, ga tegen iemand die heel prettig in zijn vel zit met een prettig bestaan. Ga daar maar eens tegen zeggen dat het eigenlijk heel vervuilend is. Dat als je zo doorgaat dat je al te verkwistend bezig bent. Dat er echt behoefte is dat je even uit je schulp komt en heel ander gedrag gaat vertonen. Dan denk je, waarom? Ja, maar je hebt er helemaal geen zin in. Mensen hebben daar gewoon helemaal geen zin in. In mijn boek haal ik onderzoek aan dat er allerlei redenen zijn om je gedrag eigenlijk niet aan te passen. Het is zelfs nog zo dat, en die term ken je wel, dat er sprake is van cognitieve dissonantie. He, dus als je gedrag gaat vertonen dat een beetje raar is en dat niet helemaal gewenst, dan probeer je het in je hoofd goed te praten en te zeggen van nou, ja, dat doe ik wel eventjes, maar ik heb daar een hele set argumentatie voor. En bijvoorbeeld als je, weet ik veel, je vijfde biertje in de kroeg aangeboden krijgt en je weet, oh, ik heb mijn auto nog buiten staan. Mm. Er zijn maar heel weinig mensen die dat biertje dan laten staan. Tenminste, hè, de kans is groot dat je zegt, nou ja, deze nog. En dan komen er allerlei vergoelijkende argumenten bij. Nou, kortom, we zijn helemaal geconditioneerd op een leven dat we zo prettig mogelijk voor onszelf maken. En daar past gewoon simpelweg de boodschap niet bij dat er een grote boze beer op de deur staat timmeren. Dat is die polycrisis. En dat die van ons allemaal verwacht dat we ons leven omgooien. En toch is dat de boodschap. Mm. En het gaat er eigenlijk om hoe we die bittere pil kunnen vergulden. Dat is wat dit boek probeert te doen. En dat is door te demonteren. Eens eventjes goed af te dalen. Wat maakt nou eigenlijk dat jouw gedrag op dit moment zo in elkaar steekt? Hoe logisch is dat nou uiteindelijk dat je zo leeft? Dus je wilt wakker schudden? Ja, het is wakker schudden, maar op een aangename manier. Dus nogmaals, het boek is niet een pleidooi om radicaal te stoppen met consumeren. Of allemaal een hoge berg uit te zoeken en daar het einde der tijden af te wachten. Nou, ik heb geprobeerd althans het zo aantrekkelijk mogelijk weer te geven, waardoor je wel in verandering, in beweging wordt gebracht en ook begrijpt waarom dat nodig is. Maar niet in een soort radicale stand hoeft te schieten. Want ik denk ook dat het anders helemaal niet werkt. Een vriend van mij is heel erg klimaatfundamentalist geworden. Mm. Op een hele goede manier. Die zit in allerlei netwerkorganisaties en die probeert op allerlei manieren echt heel nadrukkelijk het klimaat dan te veranderen en door gedragingen van mensen te veranderen. Nou, met hem heb ik de meest wezenlijke discussies. En ik merk wel eens, als ik met zijn vrienden dan weer praat, of collega's, ja, dat heeft misschien in de goede zin van het woord, maar soms iets sectarisch. En dat is een beweging die al veel verder is dan de rest van de wereld. En ik merk dat de communicatie tussen die groepen en de grote massa moeilijk verloopt, zou ik maar zeggen. En zelfs als je van goede zin bent. Mm-hmm. Dus mijn boek probeert ook een soort brug te slaan tussen die ontzettend slimme mensen vaak, die al veel verder zijn met hun kennis dan de rest van de wereld. En de grote massa, zou ik maar zeggen, die toch, zo bleek afgelopen zomer weer, meer dan ooit het vliegtuig pakt naar allerlei bestemmingen om snel nog even het slechte weer in Nederland te ontvluchten. En dan eigenlijk helemaal niet nadenkt over de consequenties daarvan. Misschien wel nadenkt, hè, maar dan dat wegredeneert met die cognitieve dissonantie waar ik het net over had. Dus je richt je eigenlijk tot de beginnende wereldverbeteraars. Ja, en daarbij is mijn uitgangspunt dat wij dat allemaal zijn. Wij zijn dus, ik ben een optimist, hè, van geboorte. Ik graag van verder kijken dan het probleem. En ik denk dat er in ons allemaal een vermogen zit om die verandering die van ons verwacht wordt, en misschien zelfs wel geëist wordt, om die ook op te pakken. En ik denk ook dat het hartstikke leuk is. Ik denk dat het fantastisch is. Dat we gaan ook een hele rare tijd in nu. Want het is wel duidelijk, hè, dat allerlei zekerheden volkomen aan het wankelen zijn gegaan. He, of dat nou is dat Shell een volksaandeel is waar je een dividendmachine is. Mm. He, dat iedereen maar een aandeeltje Shell moet hebben. Ons pensioenfonds inclusief. Tot en met de zekerheid dat we hier in Nederland een relatief koele zomer houden. Of laat staan in Italië of Spanje. He, dus allerlei zekerheden, he, die wij zo prettig in dat business as usual frame konden duwen. Ja, die komen gewoon op losse schroeven te staan. Dus het wordt tijd voor verandering. Ja, dat is het geluid uit mijn jeugd. Een typemachine. Mijn vader had een hele oude typemachine die hij echt volgens mij ook al sinds de jaren 50 met zich mee torste. Nu begint het typen. Ja. Ja. Ik zie hem nu voor me. Als ik dit geluid hoor, dan zie ik mijn vader weer met een gebogen rug, sigaretje tussen zijn lippen. En dan driftig, een beetje driftig typend. Ja, dit is zo goed gekozen, dit geluid. Ja. Wat schreef hij? Mijn vader die was een oude stempeljournalist. Zonder opleiding, is op zijn 14e gaan werken. En bij de Telegraaf eerst en vervolgens bij NRC, Handelsblad. Dat heette toen net zo. Mm. Dat was in 1970, het jaar van de fusie. En toen zijn we ook naar Breda, ging hij verhuizen daarvoor. Nee, je zou zeggen Rotterdam, want dat werd daar gemaakt. Maar goed, op een of andere manier kwamen mijn ouders in Breda terecht. En daar zat hij dan ook thuis wel te typen. En wat typte hij dan? Ja. Want later is hij voorlichter geworden bij de gemeente Hilversum, waar we nu ook zitten. En daar typte hij ook stukjes voor een, dat heette het Hilversums Informatie- en Communicatieblad met een K. Communicatie. HIC. Oh ja. En dat bestaat niet meer natuurlijk, maar dat was allemaal in het buurtwerk en in de sociale betrokkenheid. En dat moest ook vol. Hè? Hij is al lang niet meer onder ons, maar hij is altijd een krantenman gebleven. En je zei driftig typen. Wat maakte hem kwaad? Nou ja, er zat een soort ingeboren drift in mijn vader. Die hij overigens goed kon kanaliseren via de typemachine. En misschien hier en daar een drankje. En vooral heel veel sigaretten. Die hebben hem ook de das omgedaan. Maar die drift. Dat is welke maatschappelijke problemen? Nou, mijn vader. Sloeg die op aan? Ja, mijn vader was een totaal oude stempel. Hij noemde zich geen sociaal-democraat of zo, het niet zoveel met politiek sec, maar het was er wel een. En iemand van de verheffing des volks. Bijvoorbeeld hier in Hilversum bestaat een hele grote Turkse gemeenschap. Nou, die mensen liepen weg met mijn vader, want hij zorgde ervoor dat hier in dat prachtige raadhuis van Dudok dat de stem van de Turkse gemeenschap werd gehoord. Want hij zat overal in koffiehuizen en te luisteren. En hij was gemeentevoorlichter ook. Prachtig eigenlijk. In een spijkerjasje. Altijd. Maar dan ook altijd geitenwolle sokken. Echt, letterlijk. En dan in open birkenstoks. Ja, ik vond als kind dat best even wennen. He, ook met min 10 ook. Want geitenwol, he, ja, is ook goed in de kaart. Kan altijd. Kan altijd. Kan altijd. Ja, maar zo toerde die rond. En was hij eigenlijk meer een soort luis in de pels van burgemeester en wethouders en de hele ambtelijke apparaat. Omdat hij de geluiden van buiten naar binnen bracht. Nou, dat soort mensen worden nodig gemist nu. En hoe bewust leefden jouw ouders? Als het gaat om hoe ze in het leven stonden, hoe goed ze naar zichzelf luisterden, hoe goed ze nadachten over de wereld om zich heen. Ja, dat is heel mooi dat je dat zo vraagt, want je stelt eigenlijk twee vragen. En dat is wel grappig. Hoe goed ze in de wereld stonden. Ik heb voor mijn boek met Annegeen van Bergen lang gepraat. Die heeft ooit zelf een boek geschreven, dat heet Gouden Jaren, over de jaren 50 en 60 en ook wel 70 nog net van Nederland. In die tijd groeiden mijn ouders op. Een tijd van veel minder. Van minder dingen. Van verveling. Van zwart-wit tv op woensdagmiddag voor de kinderen. That's it. Ik heb met die auteur gepraat omdat ik zo benieuwd was of dat leven van mijn ouders, dat matige leven, of dat iets was dat nu na te streven is. Nou, daar hebben we een goed gesprek over gehad. Heb ik dingen over geschreven. Maar waar jij naar vraagt is eigenlijk, waren jouw ouders nou hele grote consumenten? Nee, er was weinig geld. En ja, er was ook niet zoveel om te kopen. En we hadden geen Action of dat soort ketens. Er was. En mijn ouders vonden kleding bijvoorbeeld zoiets. Ja, dat kocht je eens als je het echt nodig had, kocht je een spijkerbroek bij de dumpshop. Gingen we ook altijd naartoe. De dumpshop, bestaat niet meer. Die hadden Levi's 501's. Nou ja, later werd dat heel hip. Maar dat was toen helemaal niet zo. Maar wij, mijn zus en ik, liepen altijd in spijkerbroeken. Net zoals mijn vader met zijn spijkerpakkies. Ja, dat was het. En ik voelde me toch een beetje ontheemd. Want ik ging in Bussum naar school. En daar liep iedereen met Lacoste shirtjes en zo. Nee, wij waren amodisch. Maar wij waren ook helemaal niet van geld. Geld was voor andere mensen. Geld was eigenlijk een beetje vies. Geld was een taboe onderwerp. Als mijn vader dan een auto kocht, dan was het altijd een Diane. Dat was een soort platgeslagen eend van Citroën. Ja, en dat was dan chic, want een eend was dan de goedkope van. Maar hij had de dure variant. Ja, en dan gingen we dan eindeloos mee door Europa. Maar die manier van leven is wel, als je daar nu naar kijkt, een duurzame manier. Ja, precies. Maar dat is de eerste helft van de vraag. En de andere helft van de vraag is, keken ze ook naar zichzelf? Dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Van hoe gingen ze psychologisch met, nou ja, het leven om? Mm-hmm. Nou, mijn moeder heeft helaas vanaf haar geboorte toch wel een psychiatrische aandoening. En dat wisten wij als kind natuurlijk niet. Maar dat bleek dat zich wel te manifesteren. Dat is chronische psychose, heet dat. Dat is best heftig. En mijn vader vluchtte een beetje in zijn werk, toch? En af en toe dus dat wodkaatje, misschien een biertje. Het zou kunnen dat er whisky bij zat. Nou ja, goed, dus daar was vooral heel veel dat niet gezegd werd bij ons thuis. En op een gegeven moment, toen ik 13 was, gingen mijn ouders ook uit elkaar. Ja, dat werd door mijn vader als een soort nieuwsfeitje gebracht, ook echt aan tafel. Ik kan me nog herinneren dat mijn zus en ik aan de tafel werden genoten. Mijn moeder was ook in geen velden of wegen te bekennen. En dan ging mijn vader, die zei, want ik moet nog iets vertellen. Hij zei, dat ga ik jou nu ook vertellen zoals mijn vader dat vertelde. Ja. Die zei, ik heb twee zaken die zijn ernstig. Ten eerste, we gaan uit elkaar. En hoe oud was je toen? 13. 13. We gaan naar elkaar. En ten tweede, jullie moeder is lesbisch. Want dat was ook nog zo trouwens. Ja, dat vergeet ik bijna. Maar die komt niet meer terug. Die gaat wonen ergens anders. En nou ja, goed. En hij vertelde dat zo, zonder verdere emoties? Ja, eigenlijk. Ja, en als jullie vragen hebben, zoals een goede persvoorlichter ook hoort te zeggen. Ja, ik lach er nu om, maar het was natuurlijk een soort hele merkwaardige situatie. Ik kan me voorstellen, als je 13 bent, wat sowieso al een verwarrende periode kan zijn natuurlijk in je leven. En je krijgt die twee boodschappen. Ja. Ja. Dat dan eventjes alles in één keer uitgeserveerd ook. Ja. Want weet je nog hoe jij reageerde? Ja, helaas wel. Ik heb toen de luiken dicht gedaan. Ik heb toen gezegd, oké, dit ga ik niet verder onderzoeken. Dit is voor mij klaar. Dus ja, ik werd er een heel onaangenaam, geïsoleerd jongetje van. Want ik ging op mijn zolderkamer zitten. En wachten tot ik 18 was, want toen kon ik naar Amsterdam. Wat ik toen ook meteen gedaan heb. Mm-hmm. Ben gaan studeren. Maar die jaren, dat stelde niet zoveel voor. Over deze zaak kon ik, dacht ik, hè, ik kon met niemand praten. En ook niet, er was geen enkele vorm van psychische hulp of begeleiding of zo. En mijn moeder vertrok ook gewoon. Maar die sliep toen al een jaar op een matrasje in de werkkamer van mijn vader. Wat mijn zus en ik best vreemd vonden. Maar ja, dat stelde wel verder ook niet echt vragen over. Dus, afijn, het leidde tot een Ja, tot een toch wat sombere periode, denk ik, achteraf. En dus ook toen ik 18 was en uiteindelijk in Amsterdam neerstreek. Ja, toen ging er een wereld voor me open. En je zei dat de muziek die hierbij past, bij dat wankelmoment, is Phil Collins. Ja, dat is 1981. Was dat een nummer 1 hit. Wat ik me heel goed kan herinneren is die duistere sfeer. Er zit een soort... Ja, nou ja, hij zegt dat natuurlijk ook. Er hangt iets in de lucht, maar we weten niet wat dat is. En dat was eigenlijk, bleek achteraf, de opmaat naar die 5 toch wat eenzame jaren. Phil Collins en In the Air Tonight. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Onno Aarden. En dit was jouw wankelplaat. Want het deed denken aan de periode, eigenlijk de laatste 5 jaar dat je nog thuis woonde. Ja. Met ja. je vader. Ja. Nadat je ouders uit elkaar waren gegaan. En mijn zus. En je zus, ja. We hadden het eerder ook over je boek, je nieuwe boek. Met de titel De Bevrijdende Rijkdom van Goed Genoeg. Waarom minder willen ons meer oplevert. En we hebben het al gehad over de crisis. De verschillende crisis die, waar we nu mee geconfronteerd worden. Hoe het komt, waarom we eigenlijk niks doen. Waarom we in een soort van bevriezingsstand staan. Nou ja, en is ook goed om te bespreken wat we dan wel kunnen doen. Ja, nee, maar er zijn natuurlijk oplossingen. Zodra je het deksel van de doos van Pandora hebt getild en gekeken wat er allemaal niet deugt. We zijn verslaafd geraakt aan groei, hè, aan de groeigedachte. We zijn ook een beetje verslaafd geraakt aan het idee dat wij beter zijn dan de natuur. Mm-hmm. En we zijn ook verslaafd geraakt aan het idee dat innovatie alles oplost. Nou, als we nou eens met die drie, ik ga nu heel kort door de bocht, hè, maar als we nou eens met die drie mythen korte metten maken, dan ontstaat er ineens ruimte. De truc is om los te komen van het feit dat meer ook beter is. Dus als je in de winkel staat en er zijn talloze beïnvloedingsmechanieken eigenlijk aan de gang. Hè? Dat lekkere geluid, de verkoopster die zegt van goh, wat zie je er goed uit. Dan is het ook nog in de aanbieding. En dan heb je er ook nog op tv een commercial van gezien. Probeer dan eens de verleiding te weerstaan om zo'n kledingstuk te kopen. Probeer eens afstand te nemen van het idee dat nog een item in je kledingkast, of nog een paar schoenen, of nog een auto erbij, dat beter is, dat gelukkiger maakt. Want het is niet zo. Dat is een hele wezenlijke mentale brug die je over moet. Ja, dus consuminderen. Consuminderen. Mm-hmm. De tweede is, als je geconfronteerd wordt met keuzes, probeer dan ook eens te kiezen voor het niet maken van dit soort keuzes. En het proberen is te kiezen voor een leven dat niet in het teken staat van allerlei consumptieve keuzes. Kies eens voor verbinding, voor het goed gesprek, voor een dag zonder mobieltje de hei op. Voor een weekendje weg, maar dan niet met het vliegtuig naar Barcelona. Maar dan mag best met de auto. Dus als iemand, bijvoorbeeld een goede vriend, zegt tegen jou van joh, zullen we weer eens lekker uit eten gaan en bijpraten? Dat je dan zegt, nou, lijkt me heel erg leuk om bij te praten, maar zullen we dat doen tijdens een wandeling? Bijvoorbeeld. Of wel tijdens het eten, maar dan nemen we allebei ons mobieltje niet mee. Of dan blijft hij in de tas. Dan gaan we ook echt elkaar aankijken. Dan gaan we ook echt het verhaal aan. En je merkt dat als je die vrijheid omarmt, die niets te maken heeft met al die, die materiële zaken, maar ja, je zou het spiritueel kunnen noemen of sociaal, dat enorm prettig werkt. Dat dat eigenlijk gelukkiger maakt dan het volgende item kopen. En ik was laatst met mijn dochter in zo'n shopping outlet center. Zij wilde heel graag shoppen. Ik kan het haar niet kwalijk nemen. En ik heb toen eens gekeken naar de blik in de ogen van al die, nou, en dat waren duizenden mensen die daar met tassen rondliepen. En dat was toch een soort somberheid. Het was toch een soort onvervuld verlangen. Want het enige wat klopt bij het kopen van spullen is dat het verlangen dat je hebt, dat wordt ingelost even heel kortstondig door het hebben van dat ding. En dan ontstaat er weer nieuw verlangen naar het volgende ding. Dus uiteindelijk is dat een tredmolen. Maar goed, loskomen van de consumptie, dus consuminderen, maar ook de vrijheid nemen en pakken om op een ander soort manier aan groei te werken. Geestelijke groei. Dus door weer eens oude vrienden uit te nodigen voor een gesprek, inderdaad die wandelingen te maken, op pad te gaan. Maar ook ik wandel enorm veel in mijn eentje. Of ik zit, ik heb zelf dan wel een huisje, een klein huisje van de erfenis van mijn vader ooit gekocht. Heel bescheiden boerderijtje in het noorden van Frankrijk. Nou, dan kan ik in mijn eentje een week zitten, niets doen, met een boek kijken of het vuur het nog doet. Critici zullen zeggen van, het klinkt allemaal heel logisch. Mm-hmm. En natuurlijk weten we allemaal dat we moeten consumeren. We weten allemaal wat we moeten doen om een minder grote voetafdruk op het milieu achter te laten. Maar het is veel belangrijker dat de politiek en de grote bedrijven, dat die stappen zetten. Dat klopt, dat is ook zo. Alleen ik demonteer dat vakkundig, dacht ik zelf, in mijn boek. Omdat, laten we zeggen, het bedrijfsleven drijft al sinds een eeuw of 2,5 op 2 broertjes. Dat zijn de broertjes winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde. Daar gaan we nu niet heel veel over zeggen, denk ik. Maar laten we ervan uitgaan. De verandering komt niet in eerste instantie van het bedrijfsleven. Die heeft de laatste tijd het begrip groene groei omarmd. Hè, alsof op miraculeuze wijze, als je zou vergroenen, dat groei dan eigenlijk helemaal geen probleem is. Nee, dat is niet waar. Groei is eigenlijk een probleem. Eigenlijk zouden we gewoon moeten stoppen met groeien. Zouden we onze economie en wereldwijd zouden we eigenlijk moeten gaan herverdelen. He, daar waar het te weinig is, zouden we het meer moeten maken. En daar waar het te veel is, zoals hier, zouden we het minder moeten maken. Dat doet pijn, dat is vervelend, maar het helpt de planeet uiteindelijk wel vooruit. He, dus van het bedrijfsleven met die twee broertjes de verandering niet kunnen verwachten. De politiek vind ik moeilijk. Ik heb zelf in een verleden ook nog wel geprobeerd om in Den Haag, zelfs kandidaat Kamerlid was ik in 2010. Voor de VVD. Ja. Om verandering te werk te stellen. Om daar een beetje mee te gaan doen in die machine. Nou, ik kwam van een koude kermis thuis. He, er is wel de kans om te veranderen. He, de visionairs, zoals we die in het verleden hadden. He, Drees of mag je zeggen Lubbers met zijn bestek 81. Met een soort groot plan om de werkloosheid tegen te gaan. Of de Delta werken. Het kan. Hè? De kanskaarten liggen allemaal in Den Haag of in Brussel om groots en meeslepend en duurzaam beleid te formuleren. Maar ze worden alleen niet gepakt. Politici zitten ook verstrikt in het web van die sociale media. Ja, die korte klap. Hè? Al die filmpjes waarmee ze hun eigen standpunt maar nadrukkelijk naar voren brengen, zodat hun eigen achterban, vaak sociaal, op sociale media, naar duimpjes aan kan spenderen. Het leidt de laatste jaren, er is ook goed boek over geschreven door een D66-politicus, Kees Verhoeven. De democratie crasht, heet dat boek. Ja, als je dat leest, de schellen vallen van je ogen. En je denkt, nou, laat maar. Politiek hoeft het echt voorlopig niet van te verwachten. Wat jammer is, hè? Maar goed, de bal ligt bij ons zelf. En het mogen open deuren zijn, Michel. Je zegt dat ook wel, en critici zeggen dat ook wel. Maar ik denk dat als wij echt gaan proberen om te consuminderen, meer verbinding aan te gaan, en ook bijvoorbeeld te kijken wat er aan veranderaars, zoals met Extinction Rebellion en dat soort clubs, wat er eigenlijk goed aan is. En niet met deze neer te sabelen als een soort maatschappijcritici die ook niet begrijpen en die ons zorgen dat we heel lang in de file gaan staan op de A12. Als we nou eens kijken wat daar aan veranderingskracht zit, dan zijn we al een stuk verder. Kijk, zelf denk ik, we kunnen twee dingen doen als je als je je raam uitkijkt en je ziet daar zwerfafval liggen. Hè, of je loopt over straat, je ziet daar troep liggen. En dat gebeurt ook heel veel. Voor mijn gevoel is dat de afgelopen 7 jaar ook, zeker in de stad als Amsterdam, de spuigaten uitgelopen. Je kunt twee dingen doen. Je kunt het speciale nummer van de gemeente bellen, of je kunt even bukken. En dan pak je een stukje zwerfvuil op, misschien 2. Misschien zelfs 3. En je deponeert het in de eerstvolgende prullenbak. Daar begint het mee. Want als we dat allemaal doen, dan knapt de wereld er ziender ogen van op. En dan hoef ik jou niet nog verder te vertellen dat al dat zwerfvuil, als je het niet oppakt, uiteindelijk in zee een soort plastic soep veroorzaakt, waarvan onlangs dan weer werd gezegd dat die kleiner is dan we dachten. Nee. Ja, dat is geen goed nieuws, dat die kleiner is dan we dachten. Ja, relatief. Maar dat er een plastic soep is, leek me het ware probleem, eerlijk gezegd. Ja. He, dus het vergt, en dat probeer ik in mijn boek, laten we zeggen, op een hele aantrekkelijke manier uit te leggen, het vergt allemaal persoonlijke afwegingen. Dus kleine persoonlijke verandering. Je kan linksaf, je kan rechtsaf. We gingen voorheen altijd linksaf. Nou, laat ik nu eens rechtsaf gaan. En als je dat bij elkaar optelt, dan ben je voor je het weet een bovengemiddeld bewuste burger. nogmaals, daarvoor is niet nodig dat je ineens van alles afziet. Ik heb het in mijn boek over een 3-sterrenleven. We hebben het eerder gehad over die 5-sterrenhotels waar ik vroeger in bivakkeerde. Ik heb daarvoor, tijdens mijn studietijd, ook wel eens in 2-sterrenhotelletjes of op een dak van een hotel voor 1 euro of een wat een drachme. Wat was de Griekse munt toen, hè? Mm-hmm. Per nacht kon je daar slapen. Die twee uitersten, die hebben allebei iets spannends. En als je af en toe eens afdaalt naar dat hele basale, en af en toe je eens wentelt in heerlijke luxe, dan eindig je in het midden. In het zalige midden. In het 3-sterren leven. En dat is precies waar ik de mensen wil hebben. Mijn observatie is, als ik zo eens om me heen kijk, dat veel mensen van 3 graag naar 4 willen. En misschien toch wel een 5-sterren leven ambiëren. Ja, ik zeg, stop daar nou mee. Het leidt nergens toe. Ja, tot het einde van de planeet uiteindelijk. Want het kan niet. Het kan gewoon niet. En laten we met z'n allen maar eens gewoon lekker elkaar opzoeken in dat prettige midden. Jij verstaat als geen ander de kunst van het vertellen van verhalen. Een van de beste voorbeelden daarvan is jouw avontuur met de aankoop van een klassieke Range Rover. Het was een oude bak waar volgens mij een gastank ingebouwd moest worden. Jij had daar een mannetje voor. Vele avonden heb je ons vermaakt met alles wat er daarmee misging. Speciale slangetjes die dan niet weer bleken te passen, of de keren dat je bij de keuring kwam en met lege handen weer moest vertrekken. Dat avontuur vertaalde jij in een verhaal dat in HP De Tijd en in het FD gepubliceerd werd. Daarin vertelde je over de link tussen je Range Rover en je vader. Dat werd een verhaal met inhoud, met betekenis. Je hebt die Range Rover onlangs verkocht en vroeg daar eerst je vrienden om advies voor. Verkopen voor minder dan je erin had gestoken of wachten op betere tijden. Je hebt hem uiteindelijk verkocht. Flink verlies van geld, maar ook van ballast, zo liet je ons weten. Een pakkende voorbeeld van de bevrijdende rijkdom van goed genoeg kan ik me niet bedenken. Werner. Wat ontzettend leuk dit. Dat is mooi, ja. Dat is Werner van Bastelaar, een goede vriend van jou. Ja. Mooie anekdote die eigenlijk heel mooi jouw boek illustreert. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt allemaal. Ik had ooit een keer, lang geleden, die Range Rover zien staan. Nou ja, dat was een wrak. Een totaal wrak. En het leek mij toen een leuk idee om met iemand dat te gaan klussen en zo. Nou ja, ik zal je de details besparen, maar dat was een werdegang. Een ontzettende ellende die uiteindelijk leidde tot een auto die het weliswaar deed, maar waar niemand in wilde zitten, behalve ikzelf. En mijn vrouw, Suzanne, die zelf geen rijbewijs heeft en auto's eigenlijk, ja, dat vindt ze gewoon gebruiksvoorwerpen van A naar B en verder niks. Maar die zei, ja, ik ga er niet mee. Ja, leuk. Maar dus, nou ja, mijn kinderen vonden het dan eventjes cool. Het werd helemaal niks. Maar toen moest ik inderdaad daar afscheid van gaan nemen. En dat ging verrassend goed. Ik heb een loslaatmuseum. Ja, dat heeft ook met loslaten te maken. Wat heb je meegenomen? Iets waar jij vanaf wil en waar een volgende gast mogelijk iets aan heeft. Dat heb ik hier. Dat is een 4-cd-set van Johann Sebastian Bach. En dan denk je, hey, wat is dat dan weer? Maar ik ben ook in dat nieuwe leven, min of meer nieuwe leven van mij, ben ik enorm gaan genieten van klassieke muziek. Zelfs ook van zen-muziek. Gewoon eventjes niet die upbeat toestanden. Iets dat hier ook in Hilversum in de Vituskerk is ontstaan met de Matthäus Passion, die hier elk jaar wordt uitgevoerd. Ik mocht daarbij zijn, want ik ben mijn vader ooit opgevolgd als gemeentelijke communicatieman hier bij de gemeente, ook een tijdje. Dat vond ik heel geestig. En toen kwam ik dus bij Johann Sebastian Bach tegen. En dat deed me ook weer aan mijn ouders denken, want die waren dol op klassieke muziek. En dan vooral van Bach, Beethoven en Brahms. Mooi. Nou, dan zetten we die in het Loslaatmuseum. En jij mag ook iets kiezen. Ik heb twee voorwerpen op dit moment erin zitten. Dit is de zonnebril van Suzanne Yücel. Journalist en documentairemaker. Heeft ze gekocht op vakantie. En dit heeft wat te maken met materialisme en consuminderen. Er zit een foutje hierop, op de zonnebril. En daardoor wil ze hem ook niet meer dragen. Dit vrouwenmodel staat mij, denk ik, iets minder. Maar... En dit is een huisje, het bekende huisje... wat je krijgt als je met de KLM vliegt, waar je jenever in zit. Omdat, dat is ook business class, hè? Ja, business class. En ook wel natuurlijk symbolisch voor te veel vliegen. Zo is het. Dat moeten we niet meer doen. Ja, dus eigenlijk moet ik dat huisje gewoon confisceren. Moet ik kraken. Je mag ook zeggen, van ik wil geen van beide. Oh. Want ik wil geen nieuwe voorwerpen. Nou, als ik mag kiezen, dan laat het gewoon keurig in het museum staan. Ja. En dan doen we Bach. Ik geef dat nu Bach aan jou. Erbij. Ja, doen we Bach erbij. Goed. Vier hele cd's. Dankjewel. Voor iemand die nog een cd-speler heeft. Maar die kun je tegenwoordig bij de tweedehandswinkel. Ja. Goedkoop kopen. Nou, we gaan over duurzaamheid gaan we het ook hebben over de liefde. Wat ik heel leuk vind is, je bent samen met schrijver Suzanne Smit. En jullie hebben een matrelatie. Ja. Married apart together. Zo is het. Is getrouwd, maar jullie wonen niet samen. En ik zat erover na te denken. En dat is eigenlijk heel gek dat dat nog als iets heel bijzonders wordt gezien. Ja, haar voormalige uitgever, Oscar van Gelder, had het ook met zijn vrouw. En we konden daar dan genoegelijk even over kletsen, hoe leuk dat dan was. Ja. En voor de rest maak ik vooral mee dat de mannen met wie ik veel omga, en mijn vrienden en ook wel kennissen. Ja, toch, ik merk toch een soort jaloezie, merk ik ook wel. Dat me, en ik snap dat ook wel, dat ze jaloers zijn. Want ik voel mezelf echt de koning te rijk. En je moet ik heb zelf twee dochters uit een eerdere relatie. Zij heeft twee wat jongere kinderen. Kijk, ik heb hiervoor, niet schrikken, maar 4 keer 7 jaar... samengewoond, dus 4 keer een relatie had die telkens 7 jaar duurde ongeveer. Dat is jouw omlooptijd. Dat is mijn omlooptijd, dat zegt Suzanne ook. Maar inmiddels zitten wij op 7,5, dus we zijn door de hoepel. Maar goed, ik dacht telkens bij die vorige relaties, als ik maar een dak boven mijn hoofd heb, dan klopt het. Samen dan, hè? Dus als we samen een dak boven ons, dan zit het goed. En dat betrapte ik me ook wel een beetje op toen ik Suzanne was tegengekomen. En het klikte en het ging goed. En toen zei ik, nou, waar zullen we dan eventueel gaan samenwonen? En toen zei ze, ben je helemaal gek? Dat moeten we niet doen. Want ik heb die kinderen, jij hebt de kinderen. Moeten we die kinderen dan in een huis proppen? En ik ben schrijver, dus af en toe moet ik mezelf echt opsluiten. En dat weet ik inmiddels goed. Dat kan zomaar 2-3 weken zijn. Met nauwelijks een onderbreking. En dat hoort ook bij haar, wie ze is, bij haar vak. Dat wil ik niet aantasten. En zo geldt het ook voor mij. Ik schrijf af en toe eens een boek, maar ik ben ook bezig met allerlei communicatieadviezen en zo. Dus we hebben er echt toen heel bewust voor gekozen, heel snel in onze relatie, om dat dus niet te doen. We gaan niet die stap doen. Misschien later ooit nog wel eens een keer. En dat werkt fantastisch. Ik pak mijn fietsje, maar niet elektrische fiets, moet ik erbij zeggen. En dan fiets ik in een kwartiertje van waar ik woon naar haar huis. En dan de dag daarna terug. Oh, het klinkt echt heerlijk. Ja, nou ja, goed. Ja. En dat is het ook. Kijk, je kunt behoefte hebben aan elkaar. Je kunt op date night gaan, zal ik maar zeggen. Je kunt elkaar missen. Je kunt elkaar missen. En je kunt ook wel, want dat zit er ook, met haar kinderen een enorme goede band opbouwen. En zij vindt het ook hartstikke leuk met mijn kinderen. Weet je, dus het is dat samen zijn heeft ook een plaats. Het is in die zin misschien wel een hele moderne relatie. Dat weet ik niet precies. Maar wij koesteren hem. Zometeen Maria Mena vond je daarbij passen. I'm in love. Je boek heet dus De bevrijdende rijkdom van goed genoeg. Wanneer is het goed genoeg? Hoe weet je of je genoeg hebt gedaan? Dat weet je nooit helemaal precies. Maar ik ga er maar rustig van uit dat de meeste mensen een heleboel stappen kunnen zetten. Dus ik zou me volgens nog niet bezighouden met de vraag, wanneer is het nou genoeg? Ik zou wel telkens, op die keuzemomenten waar we het eerder over hadden, telkens de afweging maken, zou ik nu met meer of met minder af kunnen? Nou, laat ik eens met minder proberen. En dan komt het hopelijk allemaal wel goed. Dankjewel, Onno Aarde, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd fijn. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. He allegedly fell for me through an open window. Cracked his chest open to reveal his heart. Still skeptic of my intentions. He made me swear that I would always be there. I will always be here. Oh, I'm in love. Shoulders and laughed until I cried. Though you and I collide, to see this through his eyes. We never looked so pretty, never seemed so real. I let go of myself. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seubring met het